form for hver en dag og en gang til. Hvor længe bliver den ved, den længsel efter din kærlighed? Og kunne jeg bestemme, bestemme, hvad hjertet vil, og til hvad, og hvem man gav det til. Og hvor er det svært, du ikke ved, at du er al min kærlighed. Og hvor er det svært, du ikke ved, at du er al min kærlighed. Svært, du ikke ved, at du